سوره مبارکه توبه آیه 104. ذات اقدس الهی می فرماید که علم یعلمو ان الله هو یقبل توبه ان عباده. این کلمه علم یعلمو رو باید یک کمی دقت کنیم. چی میخواد بگه؟ خب خداوند ببینید، من علم یعلمو رو اول بیان نکنم. ان الله هو یقبل توبه، به درستی که خدا خودشا خودش این هو رو دوباره که آورده برای الله، ان الله هو، به درستی که خدا کلمه الله رو هم به کار برده، اون ذات عظیم با عظمت دارای همه صفات جلال و جمال و عظمت، هو خودش با همون همه اون عظمت، یقبل و توبه رو قبول میکنه. این قسمت ان عبادی، از بندگانش. و یأخذ الصدقات، صدقاتو میگیره. حالا شأن نزولش عرض میکنم، یه نکته خیلی ظریفی در ارتباط توبه و صدقه نهفته شده که اینجا در روایات ما هست که صدقه قبل از این که به دست مستحق برسه به دست خدا میرسه. با توجه به این آیات خدا میگیره صدقه رو. یه رازی که میگن با دستی که صدقه دادید این دستونو ببوسید، چون انگار این دست رفته تو دست خدا، یا با دستی که به سوی خدا گرفتید دعا کردید به سر روتون بکشید، یعنی این متبرک شده چون رفته در خانه خدا، خدا داره صدقه رو از شما میگیره. هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو، این خدا همون خودش، التواب الرحیم، خیلی بازگشت کننده. یه سال شبای قدر اینجا توبه عبد به سوی خدا، توبه خدا به سوی عبد رو مطرح کردم. توبه خدا به سوی ما یعنی اگر خدا نظر عنایتشو از ما برگردونده دوباره بر میگرده، نظر عنایتشو شامل میکنه. پس توبه خدا به این معنیه. اما اینجا با صیغه مبالغه مطرح کرده در کنار رحمت، ان الله هو التواب الرحیم، خیلی رو کننده، مراجعه کننده، برگردان، به نظر عنایتش و بازگرداننده به سوی شماست که رحیمه، رحمت داره، صفت مشبهه که تداوم رحمت رو هم بیان میکنه. خب این مطلب روشنه، اما چرا علم یعلمو رو اولش آورده؟ آیا میدونید؟ آیا توجه به معنا ندارید؟ یعنی چی؟ یعنی چون بعد از بیداری باید حاصل بشه، شما به این نکته باید توجه پیدا کنید. اون یقظه باید اثرش این باشه که چی باشه؟ با کریمان کارها دشوار نیست. شما با خدای کریم سر و کار دارید. بیایم اینجا علم یعلمو رو معنا کنیم. یعنی بشر با، چون در رابطه با چیه؟ یعلمو ان الله هو یقبل توبه. یک، خدا توبه رو قبول میکنه. دو، هو تواب و رحیم. حالا که قبول میکنه، قبول توبه به چه صورته؟ او جالبه، میگه توبه رو قبول میکنه ولی تواب است. یعنی از شما یه سربرگردوندن باشه، از او صیغه مبالغه سربرگردوندنه. اینو میگه بدانید. لذا این نکته آیه رو من تقاضا دارم یک کمی روش مکس بفرمایید. علم یعلمو، نمیدونم، یعنی اگه توبه بعد از یقظه است، خب اینه که باید یاد گرفته باشن که اگر تو بخوای توبه کنی او تواب میشه. یعنی تو یک نظری به طرف او، یک گامی به طرف او برداری، او چه کار خواهد کرد؟ او داره در این آیه میگه علم یعلمو، نمیدونن، ان الله هو یقبل توبه عن عباده، بعد ان الله هو تواب الرحیم. هم کلمه تواب رو میاره، هم کلمه رحیم رو میاره. یقبل توبه عن عبادی، تو جز اون بنده ها بشو که اگر مشکلات روزمره این عالم وادار کرد یه تخلفی، شب بیا یه گوشه‌ای خلوت کن بگو الهی العف، خدایا نمیخواستم با تو در بیافتم، خدایا من کیم که در مقابل تو بیستم. و همین مقداری که رو کردی ببین او چجوری رو میکنه.